Aquí tens la música fabulosa, tot s'ha de dir, de Fangoria. Amb aquest tema m'han sorprès molt agradablement amb l'Antes o Després del seu Policromia, senzill extret per al mes de febrer de 2014. Musicòpolis, la capital de la música, les novetats que se t'acosten com aquesta de Baby Noel, amb el She's Feeling OK, amb la companyia de David Tellem. Waiting from the spring to fall, and your star's about to shine. Only you could see over quiet sea. She's feeling like a rock star, living in the spotlight. Now I know she is. She's feeling You're dancing on your own like you just don't care. You make the party yours and the rest just says. There's something really annoying about your dress. Ooh, babe, I think it's best if you say the night is young, and time is on us. I'll make your day. If you dare to say yes, give me my chance to be the one you can't resist. And if you don't mind, I wanna be loud. I wanna be a man with the name you do in my hat. You say you know me, but you don't know a thing, honey. You come and go like you have no place to stay, darling. I wanna show you all the things I have learned. You know you can stay, you can sleep in my bed, you can drink all my beer, you can pack my day away. You touch your hair, you tuck and you walk away. Yeah. You dance like the night is your only friend. You know you can't pretend this is not the first time to let your body rise and lay. Musicòpolis, en Rafael Corbí presentant aquestes cançons Wi-Fi amb el seu Honey, la cançó que ens arribava des de l'àlbum del mateix nom Wi-Fi, perquè 5 són els Catarres des del Postals Invencibles. Estranys, lluitarem contra gegants amb les mans nues lluny cavalgant per mil deserts com bandidos a l'oest descobrint nous continents tot fent història. Junts vam alliberar París, vam tombar el mur de Berlín i navegant amb els vikings, empunyant l'entorxa com si fóssim Bonnie and Clyde o un parell de samurais. No ens farem enrere mai, fidels al repte amb tu. No hi ha dues nits iguals, no hi ha dubtes ni temors, no hi ha principis ni finals. Invencibles. Invencibles. Invencibles. Invencibles. Junts anem més lluny. Jo i tu som intrèpids navegants a la conquesta dels set mars, pioners i agosarats, hàbits d'aventures com Neil Armstrong o James Cook, el desig d'anar més lluny, cap a mons desconeguts, i els seus misteris junts. No hi ha dues nits iguals, no hi ha dubtes ni temors, no hi ha principis ni finals. Som més forts i més valents. Amb tu me'n vaig i escapem d'aquest present que ha perdut tota innocència i la il·lusió de quan som nens. Amb tu me'n vaig, allà on em porti el vent, l'un al costat de l'altre, som més forts i més valents. Amb tu me'n vaig i escapem d'aquest present que ha perdut tota innocència i la il·lusió de quan som nens. Ja els heu escoltat. Magnífics, oi? La gent dels Catarres. Són El Villano amb Kenny D. Des de l'anual latino No te iré a buscar. 12 de la noche y suena mi celular. 12 de la noche y un mensaje tuyo pa' que nuevamente yo te vaya a buscar. Pero digo no, baby, porque tú no estás aquí. Cuando te necesité, no estabas junto a mí. Y no, no te iré a buscar. Ya no lo haré jamás, porque ahora tengo a quien amar. Y no, no te iré a buscar. Ya no lo haré jamás, porque ahora tengo a quien amar. Yo no quiero verte, no te necesito. Vete de mi lado, busco otro amor con el que puedas jugar. Tu tiempo pasar, yo no quiero verte más. En el olvido, este amor que no tiene sentido. No sigo con vos, se acabó. No insistas, no, ya no. Entiende que lo nuestro terminó. Y te lo repito, nena, así que vete. No, no te iré a buscar, ya no lo haré jamás. Yo no le di todo lo que a ti. Ella vive para mí, solo, solo para mí. Y eso que yo no le di todo lo que a ti. No valoraste todo lo que fui por ti. Yeah.

your perfect imperfections. Give your all to me. Give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all. I give you all of me, and you give me all of you. Oh. Aquesta era una altra de les bones balades que escoltaves mitjançant Musicòpolis, la capital de la música. Es tractava del tema de John Legend, anomenat All of Me. És la música que ens acompanya en diferents artistes i per acabar aquest segment del nostre espai sentirem una cançó que ens arriba des dels Estats Units com una de les novetats d'allà. Queenie Eye és un tema d'en Paul McCartney. The Rouge never told me. Never came up with a plan. All the stories that you told me didn't help me understand. But I had to get it worked out. Had nobody who could help. So that in the end it turned out that I had to do it by myself. Life's a game. Racks and riches. Dogs and bitches. Hunt for fame. Difficult to know. Nervous, but I did it. Now I'm going back for more.